to jak? No jak, Barbara? No na zakupach w Media Expert przecież. Kupuj taniej w niedzielę handlową w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 sierpnia, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 500 dronów wysłali nocą w kierunku Ukrainy Rosjanie. W atakach zginęły co najmniej 2 osoby. Kontroler pomylił samoloty i przekazywał błędne informacje pilotom. Do incydentu miało dojść podczas prób do airshow. Droższa wyprawka szkolna. Na przebory trzeba wydać nieco więcej niż rok temu. No, te zeszyty pewnie około 100 zł, ale to jeszcze nie wszystko. Wydamy więcej. Co najmniej 2 osoby nie żyją. Co najmniej 2 osoby nie żyją, kilkadziesiąt jest rannych, wiele budynków zostało uszkodzonych. To skutki ataku na Ukrainę, do którego Rosjanie użyli ponad 500 dronów i 45 rakiet. Naloty przeprowadzili m.in. na obwody Wołyński, Dniepropietrowski, Zaporowski, Żytomierski, Kijowski, Sumski czy Donniecki. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał, że w wielu miejscach wybuchły pożary, ucierpiała infrastruktura cywilna. Ta wojna nie zakończy się na samych deklaracjach politycznych. Potrzebne są realne kroki, napisał w internecie ukraiński przywódca. Polska popiera zaostrzenie sankcji na Rosję. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w Kopenhadze, że stanowisko władz w Warszawie jest w tej sprawie niezmienne. Bardzo ważne jest przegłosowywanie kolejnych pakietów, bo proszę pamiętać, że na przykład sankcje na rosyjską flotę cieni muszą być uaktualniane o nowe nazwy statków i załóg, które powinniśmy wykluczać z naszych portów wtedy, gdy łamią sankcje, umożliwiając Putinowi finansowanie swojej wojny. Ostatni raz wspólnota nałożyła restrykcje na Rosję ponad miesiąc temu. Teraz przygotowuje 19 pakiet. W Kopenhadze trwa nieformalny szczyt ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Podczas ostatnich prób do airshow w Radomiu, w dniu, w którym rozbił się F-16, doszło do groźnej sytuacji w powietrzu, informuje TVN24. F-16, którym leciał major Maciej Slap-Krakowian, znalazł się w niebezpiecznie blisko samolotu szkolno-bojowego FA-50. Z nagrań rozmów radiowych ujawnionych przez TVN24 wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszynę i przekazywał błędne informacje pilotom. To sam major zorientował się, że otrzymuje informacje adresowane do pilota drugiej maszyny. Wyprowadził kontrolera z błędu i ponownie zgłosił mu, że FA-50 przeleciał blisko niego. Major Maciej Slap-Krakowian zginął w czwartek wieczorem podczas lotów treningowych przed airshow. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku święto wolności i solidarności. Jutro 45. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Zaplanowano spotkania z dawnymi opozycjonistami oraz debaty, zapowiada wicedyrektorka centrum Magdalena Mistat. Dawni opozycjoniści Henryka Krzywolno-Strycharska, Jerzy Buzek poprowadzą Państwa specjalnymi spacerami, ich wspomnieniami z wydarzeń sprzed 45 lat. Nie tylko historyczne wydarzenia, ale również zawsze dodają swoje osobiste smaki. Dlaczego tak gigantyczną rolę odgrywała bibuła i skąd brała się w niemal każdym tapczanie w domach opozycjonistów? I dlaczego w wózkach dziecięcych tą bibułę dystrybuowano? W niedzielne popołudnie uroczyste otwarcie bramy numer 2. Udział zapowiedzieli sygnatariusze porozumienia gdańskiego i bohaterowie sierpnia 80. W poniedziałek, początek nowego roku szkolnego, rodzice i uczniowie kończą kompletowanie wyprawek. Z szacunków wynika, że ich koszt wzrósł o niespełna 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ile trzeba zapłacić za artykuły szkolne? No, te zeszyty pewnie około 100 zł, ale to jeszcze nie wszystko, wydamy więcej. Podręczniki są w szkole do angielskiego i do nauczania tego wczesnoszkolnego dostajemy ze szkoły. Plecak też mamy, jest nowy, 200 zł chyba kosztował. Czy możemy u Pani skompletować wyprawkę szkolną? No, oczywiście. Ile trzeba mieć w portfelu? 300 zł, które się dostaje, wystarczy? Na kredki i takie podstawowe artykuły, tak. Ceny troszeczkę podskoczyły, ale nieznacznie. Zakupy będzie można zrobić też jutro, bo to niedziela handlowa. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południu i wschodzie rozpogodzeniami. Będzie przelotnie padać, miejscami burza, bez opadów jedynie na wschodzie. Tam wciąż upalnie do 32 stopni, na północy, zachodzie i w centrum na termometrach od 23 do 25. Autopromocja. Komandos, Lola, Morfeusz, Piksele, Poziomka i inni, a także Trójka i Czytelnicy. Wszyscy spotkamy się w ten weekend w Cieszynie.

A pomysł na zwierzaki zaczął się od prostych rzeczy, materace, legowiska, a potem z racji tego, że też współpracowaliśmy z różnymi organizacjami, które pomagają zwierzakom, starając się im też pomóc w ramach naszych możliwości, pojawił się temat bezpieczeństwa, który był taki trochę niedoopiekowany. Nie mówię niezaopiekowany, ale niedoopiekowany. No i tak naprawdę już było już krok malutki do apteczki pierwszej pomocy. Zrobiliśmy apteczki. Zaczęliśmy od takich apteczek dla zwierzaków, które pracują i służą nam, ratując nasze życie, nasze ludzkie życie. A potem zrobiliśmy apteczki takie zwykłe, które intencją było to, żeby każdy z nas miał gdzieś tam w tej przestrzeni, gdzie podróżujemy, czy w domu. No ale potem padła myśl, no ale dlaczego te apteczki nie powinny się pojawiać w takiej przestrzeni, która nas otacza? Bo nie zawsze mamy tą apteczkę, podobnie jak i apteczkę ludzką, ale mogą być miejsca, gdzie te apteczki są. No i tak naprawdę się zaczęło. Okej. I muszę cię, Darek, zapytać, gdzie są teraz apteczki publicznie dostępne? Gdzie nasi słuchacze mogą na apteczkę trafić? Apteczkę można znaleźć na dwóch portach lotniczych w tym momencie. Jeden to jest Kraków, drugi to jest Gdańsk. Mamy apteczkę w składach Pendolino, co jest w tym momencie nowością, bardzo świeżym tematem. I cieszymy się z tego. Można ją znaleźć tak samo w hotelach, w restauracjach, na stacjach paliwowych. Uniwersytet wiem, że też tak, ma apteczkę. Uniwersytet Krakowski również ma apteczkę. Muzeum, może się wtrącę. Tak, tak, no, tak. Tych miejsc jest coraz więcej, tak, ale powiedzcie proszę jeszcze, czy dlatego tych miejsc jest tak dużo, że firmy też komercyjne, które pozwalają swoim pracownikom przyprowadzać do pracy, no na ogół psy, bo rzadziej koty, zauważyły problem, że zdarzają się również wypadki z udziałem zwierząt w miejscach pracy i stąd jest ten pomysł na to, żeby apteczki były dostępne publicznie, bo one wiszą sobie gdzieś tam na ścianie, w holu, w korytarzu. Każdy może do nich mieć dostęp. To nie jest tak jak hydrant, że za szybą i na kłódkę zamknięty, prawda? Nie, apteczki są dostępne. Idea jest taka, że opiekun udziela pierwszej pomocy swojemu podopiecznemu. Natomiast my cały czas podkreślamy, że to jest pomoc przedweterynaryjna. W apteczce można znaleźć opatrunki i środki, które tak naprawdę każdy z nas zna, i na co dzień możemy je spotkać w dokładnie takich samych ludzkich apteczkach. Tutaj Darka pomysłem było to, żeby ludzie w bardzo prosty sposób, wykorzystując środki, które znają, mogli udzielić pomocy psu czy kotu w tym momencie i tymi środkami, którymi udzielać pomocy potrafią. Powiedział Tomasz Stępień, szkoleniowiec w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ale dobrze Tomek, to skoro mam cię przy głosie, to proszę, możesz opowiedzieć, co znajduje się w takiej apteczce, która jest w publicznym miejscu. Mamy taką apteczkę na stole, możesz nią spokojnie szeleścić. Nasi słuchacze są przyzwyczajeni, że w Głaskaniu różne rzeczy się dzieją. I opowiedz proszę, co można znaleźć w takiej apteczce i w jakich sytuacjach można z niej skorzystać? W przypadku jakich wypadków ona służy pomocą? Taka apteczka jest wprost odniesieniem do automatycznego defibrylatora, do AED, które mamy również w coraz większej ilości miejsc dostępne. I to ma służyć każdemu jednemu człowiekowi, obywatelowi, aby w razie potrzeby mógł z tego skorzystać. Nie istnieje u nas system ratownictwa weterynaryjnego, który skieruje do poszkodowanego zwierzęcia zespół wykwalifikowany, tak? Dlatego więc wszystko też spoczywa na opiekunach. Wspaniale, że poruszasz ten oczywiście temat. To tak. Zdecydowanie życie tak. Życie tak naprawdę zwierzaków leży w naszych rękach, bo od tego, jak my udzielimy pomocy tu i teraz psu, kotu czy innemu stworzeniu, zależy to, czy my jeszcze żywego zwierzaka dowieziemy do weterynarza, gdzie on już, bazując na swoim doświadczeniu, sprzęcie i umiejętnościach, będzie mógł wdrożyć specjalistyczne zabiegi, czynności, wykonać diagnostykę i tak dalej. Tomek otwiera apteczkę. Zaraz Państwu opowiemy, co konkretnie w niej jest. Damy Tomek instrukcję Państwu, naszym tak, słuchaczom, oczywiście, jak korzystać z wszystkich tych sprzętów, które w apteczce Państwo znajdą. No i będą niespodzianki, wielkie głaskanie. Tego Państwo słuchają już za moment. Proszę słuchać, bo warto. We'll be right back. Słuchają Państwo Wielkiego Głaskania w sobotę 30 sierpnia, ostatnia sobota wakacji, ale to nie jest powód do smutku, bo w Trójce w Wielkim Głaskaniu samo dobro, bo i wiedza, i będą też prezenty, więc namawiam Państwa do zostania z nami do godziny 11. Powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że apteczki pierwszej pomocy dla psa i kota są dostępne w przestrzeni publicznej w Polsce, w różnych miejscach. Muszę Cię jeszcze, Beatrycze, zapytać, czy ktoś, kto wybiera się w podróż, może sprawdzić gdzieś, na przykład na jakiejś stronie internetowej, gdzie taka apteczka się znajduje? Tak, jak najbardziej. Z myślą o takich właśnie osobach, które gdzieś tam czują tą potrzebę, żeby mieć pewność, że zwierzak jest zaopiekowany, mogą zobaczyć, gdzie te apteczki dyżurne są w tym momencie na terenie Polski. Na mapie projektu, która ma swoją dedykowaną stronę internetową z napędem na cztery łapy.org, ale bez polskich znaków i z czwórką. Jasne. Z napędem na cztery łapy.org. Tam Państwo znajdą mapę dostępności apteczek w miejscach publicznych, z których można skorzystać, gdyby Państwo swojej własnej apteczki nie mieli. Pytanie do Tomka. Co jest w takiej apteczce i jak tego używać? Opowiedz proszę. No, wyjąłeś bardzo dużo rzeczy z tego małego pojemnika żółtego. Nie wiem, jak to się tam wszystko zmieściło, ale widzę, że jest to bardzo ergonomicznie zapakowane. No więc proszę, oddaję Ci głos, opowiadaj. W jakich wypadkach możemy sięgać do takiej apteczki? Każda nasza apteczka, czy to ludzka, czy psia, zwierzęca, powinna być wyposażona w sprzęt, który pozwoli nam zadziałać w najbardziej niebezpiecznej sytuacji, jaką są masywne krwotoki. Bo umówmy się, jeżeli nie zatamujemy, nie powstrzymamy masywnego krwotoku, to całe nasze dalsze postępowanie nie będzie już miało w cudzysłowie sensu. Dlatego też w tej apteczce znajduje się żel na rany o działaniu hemostatycznym. On fajnie przyspiesza krzepnięcie krwi. Hemostatycznym, czyli właśnie przyspieszającym krzepnięcie. Dokładnie tak. Co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę szybkość, z jaką zwierzaki krwawią i ilość krwi, jaką posiadają. I w takiej sytuacji, kiedy na przykład wyrwie się pazur naszemu psu albo kotu, albo się skaleczy i ta rana krwawi mocno, to to jest właśnie ten moment. To jest bardzo dobry środek. To jest bardzo dobry środek na tego typu urazy, właśnie na urazy pazurów, jak są zerwane pazury, jak są rozcięte łapy. Kapitalnie się sprawdza ten żel i możemy go doskonale wykorzystać. W połączeniu z innymi środkami opatrunkowymi, które tu się znajdują, o których za sekundę powiem, jesteśmy w stanie bardzo szybko, bardzo skutecznie stworzyć potrzebny nam opatrunek, żeby zabezpieczyć zwierzaka przed utratą krwi. Czyli smarujemy od razu, czy najpierw płuczemy jakąś wodą? Co do zasady, psy nie są tak bardzo podatne na wszelkiej maści zanieczyszczenia ran, natomiast dobrze jest przepłukać chociażby roztworem soli fizjologicznej i takie małe ampułki z solą, z roztworem soli mamy w apteczce, ale mamy też bardziej specjalistyczny sprzęt, którym jest spray do dezynfekcji ran. Doskonale współdziałają, doskonale się uzupełniają, pozwalają na oczyszczenie rany i na jej zabezpieczenie. Czyli porządkując, jeżeli mamy takie mocne skaleczenie, gdzie jest duże krwawienie, najpierw płuczemy roztworem soli fizjologicznej z tych ampułek, które są w apteczce, potem ewentualnie możemy zdezynfekować tym psikaczem, potem smarujemy żelem, biało-niebieska tubka, proszę Państwa, w apteczce, a potem co robimy? Bo trzeba te rany zabezpieczyć. Gazikami, które mamy różne w apteczce. Tak, ja może dodam, że to są gaziki dedykowane zwierzętom. To nie Dokładnie. Są nasze ludzkie opatrunki, tylko to są opatrunki weterynaryjne. One się różnią tym, że mają taką powłokę, która ma za zadanie nie przelegać do łożyska rany, czyli nie przyklejać się do tej rany. No tak, bo wtedy jak zdejmujemy opatrunek, to razem z tym świeżym strupkiem i z tym ziarninowaną raną się zdejmuje. Zgadza się ładnie, no okay. I to sprawia ból naszemu i całe dojenie, krew w piach. Zakładamy ten opatrunek, rozgarniamy sierść i co, bandażujemy, przylepiamy plastrem? Tak. Po sierści plastrem? Słaby pomysł. Plastrem nie, natomiast dobrze, mamy... Tomek, że to dodałeś, bo ja od razu chciałam zrobić ten eksperyment. Mhm. Jakbyś powiedział, że plastrem, to bym chciała naprawdę na twoją nogę przykleić plaster i oderwać, żebyś też poczuł, jak to jest. I wcale nie dlatego, że mężczyźni nie wiedzą, jak to jest, ale dlatego, że potem wszyscy opiekunowie, którzy kiedykolwiek użyli plastra na zarośniętą skórę swoich zwierząt, mają ogromny problem, żeby ten plaster zdjąć. No bo boli. Sierść nie ma tarcia. Wszystko, co jest założone za luźno, za lekko, spadnie. Może zostać użyty jako tak zwana ostatnia warstwa opatrunku. Skóra psów, kotów ma dużą mobilność. Jak złapiemy psa czy kota, to ta skóra nam się przesuwa w lewo, pracuje. W prawo, pracuje, tak? Więc naszym zadaniem przy wykonywaniu opatrunków na zwierzakach jest to, aby opatrunki były założone jak najdokładniej, jak najmocniej, jak najstabilniej, tak? Czyli czym zakładać ten... Czyli idealny opatrunek wykonany z takich środków opatrunkowych, do których będziemy mieli dostęp w tej naszej apteczce, którą tutaj Beatrycze i Darek przywieźli ze sobą, gaza lub inny materiał chłonący. Na ten gazik założymy bandaż, który będzie utrzymywał gazik na ranie i go dociskał. Najlepiej całość tego opatrunku jeszcze wzmocnić, stosując na przykład bandaż adhezyjny, który również jest w tej apteczce. Bandaż adhezyjny to jest taki różnokolorowy bandaż, możemy spotkać jego najróżniejsze oblicza. Taki elastyczny. Taki półelastyczny bandaż, dodatkowo z dodatkiem kleju. Kiedy my go owiniemy na opatrunku, on fajnie nam to wszystko wzmacnia, trzyma się do kupy przysłowiowej. I się nie zsuwa. I się nie zsuwa. Czyli a powiedz, jak idealnym ciasno? Zakończeniem jest ten bandaż. Mhm. Jak ciasno zakładać ten pierwszy bandaż bezpośrednio na opatrunek i jak ciasno zakładać ten elastyczny bandaż końcowy? No bo on jest jednak elastyczny i żebyśmy przez przypadek, chcąc dobrze, nie zrobili jakiegoś kłopotu, żeby nie odciąć krążenia w tej kończynie na przykład. Zgadza się. To, co powiedziałaś teraz, odciąć krążenie, to jest słowo klucz. W zależności od tego, z jakim urazem będziemy mieli do czynienia, tak? Jeżeli to będzie zwykły opatrunek osłonowy, na przykład na krwawiącą łapę, to my nie będziemy tam wykonywać dużego ucisku tym bandażem, ponieważ nie jest rolą tego opatrunku, żeby tam wywołać duży ucisk, żeby to było wszystko bardzo ciasno i tak dalej. Jeżeli będziemy mieli silnie krwawiącą ranę, to tam będzie nam potrzebny ucisk, więc tam musimy mocno zapracować tym bandażem, aby powstrzymać krwawienie. Co do zasady, jeżeli używamy opatrunków półelastycznych lub elastycznych, dobrze jest po założeniu tego opatrunku spróbować włożyć pod ten opatrunek palec, żebyśmy mieli świadomość, że jest tam jeszcze przestrzeń, tym bardziej, że te wszystkie półelastyczne, elastyczne opatrunki pracują i one potrafią się dodatkowo jeszcze docisnąć, tak? Mm-hmm, jasne. Tomek, muszę cię jeszcze zapytać w takim razie o stazę, no bo w pierwszej pomocy ludzkiej no, występuje pojęcie stazy. Każdy z nas, kto ma świadomość tego, że może takim wypadkom ulec, gdzie to krwawienie może być bardzo, bardzo intensywne, no to ma ze sobą i używa stazy, czyli takiej opaski uciskowej, którą się stosuje w odpowiedni sposób po to, żeby odciąć dopływ krwi do tej zranionej kończyny. Czy stazy się stosuje również u zwierząt? Jeśli się pies na przykład skaleczy w pachwinę, gdzie są duże naczynia krwionośne i no, tam krwawienie jest gigantyczne, no to wtedy staza czy nie? I w ogóle skąd wziąć stazę dla psa? Czy to może być taka staza jak dla człowieka? W pachwinie nie jesteśmy w stanie użyć u psa ani u człowieka stazy, ponieważ jest to tak zwane miejsce przejściowe i tam stazy się nie da założyć. Czyli co robimy wtedy? Dysponując środkami opatrunkowymi z naszej apteczki, wykorzystujemy to, co mamy pod ręką. Najlepszą wtedy metodą, żeby powstrzymać krwotok z tak trudnego miejsca, a akurat to, o czym powiedziałaś, pachwina, jest miejscem, na które, na uraz, w którym pies jest szczególnie narażony, ponieważ porusza się czterokończynowo, w skoku ma pachwiny odsłonięte, ryzyko uszkodzenia tętnicy jest bardzo wysokie. I wtedy, jeżeli nie dysponujemy specjalistycznym sprzętem i nie przeszliśmy specjalistycznych szkoleń, a posiadamy tylko podstawową wiedzę, to zawsze najlepszą metodą będzie bezpośredni ucisk w miejscu, gdzie doszło do tego krwawienia. Czyli nakładamy rękawiczkę i wsadzamy paluchy w ranę? Co do zasady tak, możemy powiedzieć takiemu zwykłemu, w cudzysłowie Kowalskiemu, że ma wsadzić paluchy w ranę i znaleźć to miejsce, skąd leci krew, a będzie to czuć. I tam trzymać. Tak. Mhm. Żeby nie wprowadzać takich dramatycznych obrazów zwykłemu człowiekowi do głowy, ma wziąć to, co ma pod ręką, koszulkę na przykład, jakąkolwiek warstwę, która będzie w stanie pochłonąć dużo krwi, przyłożyć do tej rany, wcisnąć w tą ranę, mocno uciskać i trzymać. I nie puszczać, żeby nie wiem co. I nie puszczać, jasne, żeby nie wiem co. I tutaj bardzo fajną rzeczą, którą będziemy mogli wykorzystać z tej naszej apteczki, będzie chusta trójkątna. Czyli możemy ją wepchnąć w ranę, tak? Nie. Co z nią robimy, opowiedz? Z chusty trójkątnej jesteśmy w stanie wykonać bardzo fajny, prosty i skuteczny, improwizowany opatrunek. Wszystko to, co włożymy do tej rany luzem, jeżeli zwolnimy ucisk, nam się rozejdzie na wszystkie strony. Ale jeżeli rozwiniemy tą chustę, włożymy do środka tą naszą koszulkę, gazę, to, co będziemy mieli pod ręką i zawiniemy, robiąc takiego w cudzysłowie cukierka, i to dociśniemy do rany i jeszcze zawiążemy końce na

Wielkie Głaskanie w Trójce. Słuchają Państwo audycji poświęconej w całości pierwszej pomocy udzielanej psom i kotom przez nas, przez opiekunów, nie przez specjalistyczne zespoły ratownicze, nie przez lekarzy weterynarii, tylko w naszym własnym zakresie. Co możemy zrobić, jak możemy pomagać, używając między innymi apteczek, które znajdują się w przestrzeni publicznej w Polsce. Mogą Państwo te miejsca znaleźć na stronie internetowej z napędem na cztery łapy.org. Goście w studiu: Beatrycze Bem, Dariusz Drobisz, Tomasz Stępień, i w takim gronie rozmawiamy o tej pierwszej pomocy. I muszę cię, Darku, zapytać o to, ponieważ przyznałeś się niedawno na antenie do tego, że przeszedłeś szkolenie z pierwszej pomocy dla psów. Co cię skłoniło do tego, żeby się na takie szkolenie zapisać? Tak naprawdę niewiele wiedziałem o pierwszej pomocy dla zwierząt. 9 lat byłem ratownikiem medycznym w krakowskim pogotowiu ratunkowym, ale o psach nie wiedziałem wiele. Również o kotach. Dlatego postanowiłem się wybrać na to szkolenie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i to jest tak jak z pierwszą pomocą. Trzeba praktykować, chodzić, uczyć się, chcieć zdobyć taką wiedzę, żeby mieć pojęcie o tym, co możemy zrobić. Pamiętajmy o tym, że ratujemy tak samo życie swojego podopiecznego, pupila, na którym nam zależy. I jak to zrobić, żeby nie wpaść w panikę? Widzimy, że nasz pies, nasz kot nagle zmienia swoje zachowanie. To jest na ogół dramatyczna jakaś sytuacja. No bo jak widzimy krew, bo na przykład nastąpił na pobitą butelkę, no to jesteśmy w stanie jakoś z tym się może oswoić, to nie jest dobre słowo, no ale z tym jakoś jesteśmy obyci. No ale w takiej sytuacji, kiedy na przykład jest zakrztuszenie, jest zadławienie, i nie mówię o takich dramatycznych sytuacjach, z jakimi mieliśmy już do czynienia. Na przykład jeden z moich zaprzyjaźnionych labradorów udławił się na śmierć piłką tenisową, zresztą rzuconą przez własną dwunożną opiekunkę. To są sytuacje absolutnie dramatyczne, ale wyobrażamy sobie, że teraz we wrześniu mnóstwo ludzi będzie zabierało swoje zwierzaki w podróże, no bo końcówka sierpnia była upalna, więc pewnie tych podróży ze zwierzakami było dużo mniej, ale jesień sprzyja. No i teraz pytanie jest takie, co zrobić, kiedy się nasz pies w trakcie takiej wycieczki gdzieś w okoliczności przyrody wspaniałe czymś zadławi? To nie musi być piłka, którą my rzucimy, ale to może być na przykład jakaś pszczoła połknięta czy osa. Już nie mówię o ukąszeniu żmii, gdzie no wiemy, że to jest bardzo trudna sytuacja i trzeba jak najszybciej do lekarza weterynarii. No ale co zrobić w takich sytuacjach? Mamy na to jakieś patenty, żeby nie panikować i od razu się wziąć do roboty? Nigdy trening, nawet najbardziej realistyczny, nie odwzoruje nam w 100% realnej sytuacji, ale dzięki ciągłemu powtarzalnemu treningowi my będziemy bardziej i lepiej przygotowani na niespodziewane sytuacje. I my nigdy nie będziemy stuprocentowo gotowi na to, co się stanie, ale dzięki treningowi, dzięki przygotowaniu i praktycznemu, czyli zdobyciu umiejętności, ale również przygotowaniu mentalnemu, to nam zawsze pomoże, tak? Natomiast wracając do kwestii stricte medycznej, dzięki treningowi my będziemy lepiej przygotowani. Czy tobie jako ratownikowi ludzkiemu było łatwiej na takim szkoleniu z pierwszej pomocy dla psów i kotów, czy wręcz przeciwnie? Szczerze nie. Dlaczego? Zupełnie inna sytuacja. Po drugie, też musimy pamiętać o tym, że w sytuacji stresującej musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo, tak jak to robimy w przypadku wypadków z ludźmi, bo pies jest w stresie i nawet nasz własny może nas ugryźć. I to się bardzo często dzieje, dlatego że pień mózgu to jest to miejsce, gdzie ból pojawia się od razu i tam nie ma w ogóle aktywności kory mózgowej. W związku z tym no, z pnia mózgu ta reakcja jest natychmiastowa, reakcja. Prawda? Na szkoleniu był żywy pies i myśmy zaopatrywali tego żywego psa. Czyli uczyliśmy nie fantom. Nie, uczyliśmy się go przenosić i nauka samego podejścia jest czymś zupełnie obcym dla mnie. Jeżeli chodziło o porównanie. A możesz powiedzieć w takim razie słuchaczom, którzy mogą na przykład na swoich ścieżkach spacerowych spotkać psa, na przykład bezdomnego, który nie ma swojego dwunożnego na wyłączność, nie ma domu, a który pomocy potrzebuje, na przykład nie rusza się. I wtedy co zrobić? Jak zabezpieczyć takiego psa? Jak podejść? Rzucać mu koszulkę na głowę? Co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim nie podchodzimy do takiego zwierzaka, tak? Zanim nie ocenimy, jakie on ma zamiary, jaki jego stan psychofizyczny, na ile on jeszcze jest w stanie zareagować na to, co my będziemy chcieli przy nim zrobić, tak? No jeśli jeżeli widzimy z odległości, że jest krwawiąca łapa, na przykład wnyki albo jakiś drut, w który się ten pies zaplątał, nie może się ruszać, ale jest jeszcze w kontakcie, jest przytomny, no nie ma dobrego nastroju, to wiadomo, to nie jest sytuacja, w której pies będzie nam merdał ogonem i mówił, o świetnie, wiem, że chcecie mi pomóc, no to ja będę teraz dla was dobrym pieskiem. No to tak nie występuje, chyba że w bajkach Disneya, ale no w życiu nigdy. Ja powiem coś bardzo niepopularnego, jeżeli nie jestem w stanie bezpiecznie podjąć czynności w stosunku do tego psa, to nie będę podchodził, szczególnie jeżeli to będzie sytuacja taka, kiedy znajdujemy tego psa w dużej odległości od skupisk ludzkich, od pomocy innych ludzi, to co w sytuacji, kiedy ja, mając z tyłu głowy, tak, to nasze wołanie, tego pieska trzeba ratować. Podejdę do psa, pies mnie ugryzie, a pamiętajmy, że pierwszą rzeczą najczęściej, którą pies ma na drodze, kiedy my się nad nim pochylamy, jest nasza tętnica szyjna. To co wtedy zrobić? Gdzie zadzwonić? Oceniamy przede wszystkim stan psa. Nie będę oczywiście wołał do psa, nie będę wygłaszał oświadczenia ratownika. Halo piesku, jestem Tomek, chcę ci zabandażować łapkę. Zacmokam, zagwiżdżę, zaklaszczę w ręce, zrobię to, na co pies zareaguje. I na tej podstawie ocenię, czy jestem w stanie bezpiecznie podejść do tego psa. Jeżeli mam coś, czym jestem w stanie się osłonić, podchodząc do tego psa. Plecak? Plecak, coś, co mnie osłoni, co zrobi dystans. Mogę spróbować, ale to już jest nasza indywidualna ocena. Zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie. Jeżeli dotrę do psa, pierwszą rzeczą, jaką ja muszę zrobić, to go unieruchomić, zabezpieczyć jego pysk. Bez zabezpieczonego pyska psa nie jesteśmy w stanie wykonywać żadnych czynności. Jak nawet to zrobić? Już, momencik. Nawet jeżeli ten pies jest nieprzytomny, to i tak musimy najpierw zabezpieczyć ten pysk. Jak to zrobić? Jeżeli mamy dedykowany kaganiec, bo jesteśmy właścicielem psa, ja zawsze uczulam właścicieli psów szczególnie, żeby zaopatrzyli się po prostu dodatkowo w materiałowy, miękki taki kaganiec. Taki weteryjny, typowy, obciskający. Tak. Mhm. Lub nauczyli się, jak konstruować ze smyczy, paska, sznurka, czegokolwiek kaganiec improwizowany. I to jest absolutnie obowiązkowa, podstawowa sprawa, którą musimy wykonać, chcąc cokolwiek robić na psie. Jeżeli pies leży, staramy się zająć miejsce za psem, ponieważ po pierwsze jesteśmy najbezpieczniejsi, po drugie jesteśmy w stanie bardzo szybko unieruchomić tego psa z takiej pozycji. Po trzecie, pies, żeby nas ugryźć, będzie się musiał trochę nagimnastykować, bo będzie musiał się podnieść, wykręcić, a my mamy czas na reakcję. Czyli zabezpieczamy pysk, konstruujemy kaganiec ze smyczy, z linki, z czegokolwiek, co mamy, jeśli nie mamy weterynaryjnego kagańca na podorędziu. No i sprawdzamy, co się z psem dzieje. Jeśli jednak nie możemy podejść do psa, bo uznajemy, że to jest dla nas zbyt ryzykowne, to wtedy co? Dzwonimy dokąd? Kogo informujemy? Na 112, do Centrum Powiadomienia Ratunkowego, bo tak naprawdę to oni zadecydują, kogo przysłać, tak? W naszej rzeczywistości na miejsce przyjedzie straż pożarna, Straż pożarna. Straż miejska, jeżeli taka funkcjonuje w danej miejscowości. Jasne. I ich ekopatrol. Najczęściej wyślą albo strażaka, albo patrol policji. Mówi się oczywiście, że zostanie skierowany powiatowy lekarz weterynarii. Akurat. W wielu przypadkach jest nim tak jak z diety. Wszyscy o nim słyszeli. Właśnie. Wiemy, że to nie działa i że to jest absolutna teoria. Najczęściej będzie to scedowane na patrol policji albo na strażaków, którzy wyślemy strażaków, oni na pewno coś zrobią. Bo najczęściej jest tak, że strażacy przyjeżdżają i coś wykombinują. I potrafią pomóc. Sposób. Jasne. Dokładnie. No tak, potem Make Life Harder daje im nagrody Fafika w internecie. Bardzo popieramy i pozdrawiamy oczywiście całą społeczność. Chciałabym, żebyście powiedzieli bardzo wyraźnie i głośno i proszę o to całą waszą trójkę. Nie podajemy psom żadnych leków na własną rękę. Bardzo was o to proszę, żebyście to powiedzieli swoim autorytetem, bo to jest coś, co może decydować o życiu albo śmierci naszego psa. Nie podajemy leków. Tym bardziej, że takich leków w apteczce państwo nie znajdziecie. Yes! Tomasz, co zrobić z tymi zadławieniami, jeśli mamy taką sytuację z naszym psem albo z kotem? Jak pomóc? Naszym postępowaniem w przypadku zadławienia u psów i kotów będzie dokładnie takie samo postępowanie i dokładnie takie same techniki, które stosujemy u ludzi. Czyli pierwszą podstawową rzeczą po sprawdzeniu oczywiście bezpiecznym jamy ustnej u psa, pyska u psa, wnętrza pyska. Po zbadaniu palcami tchawicy na zewnątrz, czy wyczujemy jakieś ciało obce, czy zobaczymy, co mogło być powodem tego zadławienia, będą uciśnięcia nadbrzusza. Dokładnie ta sama technika, którą umiemy z kursów pierwszej pomocy ludzkiej. Do niedawna używało się określenia tej techniki jako rękoczyn Heimlicha. Teraz, czyli tak ściskamy tak, pod dokładnie, żebrami, umieszczamy tak? pod mostkiem dokładnie. Na nadbrzuszu właśnie, stąd też i ta nazwa. Przykładamy jedną pięść, dokładamy do niej drugiej, takim rotacyjnym ruchem w kierunku głowy skrętnie wykonujemy taki ruch i uciskamy, tak? A w takiej sytuacji, kiedy mamy tam ciało obce, to ten ucisk spowoduje, że zwierzę wypluje to ciało obce? Ono tym naciskiem naszym, tym pędem powietrza od przepony będzie wypchnięte? Generalnie tak. Możemy dodatkowo zastosować technikę, którą znamy również z udzielania pomocy ludziom, czyli uderzenia w przestrzeń międzyłopatkową. I w tym wypadku ja błagam, żeby nie zwracać uwagi na pojawiające się w internecie grafiki, bo są błędne. Niezwykle tak, mało trafne. Wykonujmy tą technikę tak, jakbyśmy ją wykonywali wobec małego dziecka, nie wobec niemowlęcia, wobec małego dziecka. Oczywiście wszystko zależy od wielkości psa, ale połóżmy zad psa, tak naprawdę pachwiny psa, na swoim kolanie. To spowoduje, że głowa grawitacyjnie będzie niżej, będziemy w stanie wykonywać uderzenia w przestrzeń międzyłopatkową. W przypadku ciała obcego, takiego jak piłka, jesteśmy w stanie wykonać taką technikę, która się nazywa XXT. Musimy umieścić psa na plecach, musimy umieścić nasze kciuki pod piłką, którą pies ma w drogach oddechowych, palce wskazujące wzdłuż żuchwy psa i jednym mocnym ruchem wypychać tą piłkę w kierunku pyska. Bardzo prosta technika i skuteczna. Tak, bo ludzie próbują wkładać dłoń do pyska, robią jakieś takie rzeczy, które kompletnie nie działają i wręcz pogłębiają problem, bo wpychają tę piłkę jeszcze rzecz najważniejsza, głębiej. Nie pchamy palców do pyska psa po pierwsze. Po drugie, jeżeli widzimy, że coś jest w psim pysku, widzimy jakieś ciało obce, a nie widzimy dokładnie, gdzie ono jest umiejscowione, to nasze postępowanie jest takie samo jak w przypadku człowieka. Takiego ciała obcego nie ruszamy, nie wyciągamy. Nie wiemy, gdzie ono może być wbite, co może uszkodzić, co mogło uszkodzić i jakie będą następstwa tego, kiedy je wyciągniemy. Nasi dzisiejsi goście przywieźli ze sobą dużo dobra, więc będzie rozdawnictwo. Dostaną państwo w prezencie apteczki podstawowe, które mają niezbędne minimum i one są dla państwa, są kocyki piknikowe i dla psa, i dla kota. Więc można sobie na tych jesiennych wędrówkach, na połoniny, w Bieszczadach na przykład, jak najbardziej na takim kocyku przysiąść i odpocząć. Mamy też materacyki na parapet dla kotów, żeby było im wygodniej oglądać okienną telewizję. Więc całe to dobro jest dla państwa i zaczniemy je dystrybuować naszym szanownym słuchaczom od przyszłej soboty, od 7 września, bo to będzie, proszę państwa, pierwszy dzień po tym, rocznicowym wydaniu pierwszego Głaskania. Bo pierwsze w ogóle taka próba generalna była 15 sierpnia. Tośmy już świętowali w odpowiednim momencie. A 6 września 2024 roku pojawiło się na antenie Trójki pierwsze regularne Wielkie Głaskanie i od tamtej pory spotykamy się z Państwem co tydzień i mówimy o tym, jak lepiej żyć z psem, z kotem, no i ze sobą w kontekście zwierząt jak najbardziej. Więc tyle dobra mam dla Państwa i zróbmy może tak, żeby to nie był żaden konkurs, ani żeby też Państwo nie musieli się jakoś szczególnie starać, to robimy tak, że pierwsza osoba, która zadzwoni 7 września, czyli za tydzień w sobotę do audycji, dostaje ode mnie prezent, a ja będę losować z zamkniętymi oczami. Zgadzacie się? Tak, jak najbardziej. No proszę bardzo, ustalone jednogłośnie, 4 osoby, jury postanowiło, więc zapraszam Państwa do tego, żeby za tydzień również Wielkie Głaskanie włączyć. No i znowu, jak zawsze, jak co tydzień, naprawdę mnie to zawsze zaskakuje, jak ta godzina mija, no ale w takim towarzystwie to nic dziwnego, że ona mija błyskawicznie. Beatrycze Bem, Dariusz Drobisz z Atelier Wartości i Tomasz Stępień, szkoleniowiec w zakresie udzielania pierwszej pomocy psom i kotom, byli Państwa gośćmi. Grzegorz Leczkowski zrealizował audycję, a ja się nazywam Aneta Aftoniuk i mówię Państwu do usłyszenia.